NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In 5 gemeenten krijgen kiezers bij de Europese verkiezingen in juni voor het eerst een kleiner stembiljet. Het gaat om een proef van het ministerie. Aanleiding is kritiek op het formaat van de Nederlandse stembiljetten. Omdat er steeds meer partijen zijn, werden stembiljetten de afgelopen jaren erg groot. Het kleinere biljet moet het stemmen en tellen makkelijker maken. Kiezers kruisen er 2 vakjes aan, 1 van de partij en 1 van het nummer van het kandidaat. Als de proef slaagt, wordt het biljet in 2026 landelijk gebruikt. De politie heeft in een huis in Eindhoven een overleden vrouw gevonden. Agenten kwamen op een melding van een steekincident af gisteravond in het noorden van de stad. Een man is opgepakt als verdachte. Wat er zich in het huis heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft vannacht een Oscar gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn camerawerk in de film Oppenheimer. Van Hoytema werkt met ouderwetse filmrollen. In zijn dankwoord riep hij jonge filmmakers op dat ook eens te proberen. De cameraman is de eerste Nederlander in ruim 10 jaar tijd die een Oscar wint. Animator Erik Jan de Boer ging hem voor het laatst voor in 2013. Internationale persbureaus hebben een foto van de Britse prinses Catherine teruggetrokken. Het Koninklijk Huis gaf gisteren een foto van de vrouw van prins William vrij. Ze was al wekenlang niet meer in het openbaar gezien na een buikoperatie. De foto was mogelijk bedoeld om een einde te maken aan speculaties over haar toestand. Persbureaus als Reuters en AP melden nu dat de foto is bewerkt. De prinses wordt op de afbeelding omringd door haar kinderen, maar de overgangen van bepaalde mouwen en handen kloppen niet. Het paleis heeft geen uitleg gegeven over die bewerkingen. Het weer: vanuit het zuidoosten trekken er buien over het land. De dag begint met bewolking en regen, met name in het midden en zuiden. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een bijzondere strijd vindt plaats in de Indische Oceaan. Want daar rivaliseren Aziatische grootmachten China en India om invloed op de eilandenarchipel de Malediven. Traditiegetrouw hebben de Malediven een band met India, maar gisteren trok India militair personeel terug uit de eilandengroep op verzoek van de Malediven. Een besluit van hun president Muizu. Dit is de eerste actie van zijn India Out-campagne. Wat is er toch aan de hand op de hagelwitte stranden van de Malediven? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 11 maart. Al jaren laten China en India hun spierballen zien. Wie heeft de meeste invloed? Lang hadden de Malediven en Nederland vooral bekend van de Instagram-waardige stranden en luxe watervilla's een band met India. Maar nu trekt de eilandengroep richting China. Wat is daar nou aan de hand? Hier bij mij in de studio is India-onderzoeker Carolien Stolten. En live vanuit New Delhi bel ik met correspondent Lisa Dupuis. Welkom allebei. Dank. Goedemorgen. Goedemorgen, Lisa. Wat fijn dat je er helemaal vanuit New Delhi gewoon bij kan zijn. Hoe laat is het bij jou? Ja, bij mij valt ontzettend mee. Het is 9:30 in de ochtend. Och, dus het is wel eens een voordeel. Wat heerlijk. Jouw normale werkdag begint gewoon vandaag. Ja, precies. Ja. Hey Lisa, laten we meteen naar het onderwerp gaan. Jij bent dus correspondent in India. Merk je daar iets over deze strijd op de Malediven? Ja, nou, die Malediven, wat je zegt, die hoorden eigenlijk al lang een beetje in de invloedssfeer van India. Daar zijn historische militaire culturele gevoelsverbanden tussen die twee landen, die bestaan al heel lang. En eigenlijk sinds de uitverkiezing van president Muizu op de Malediven eind vorig jaar. Nou, dat was heel duidelijk. Hij werd verkozen met een India Out-campagne. En dat heeft wel iedereen hier een beetje doen opzitten. Dat was wel een beetje een nare knauw. En natuurlijk is het de afgelopen weken inderdaad gegaan over die terugtrekking, die toch echt een feit wordt van de militairen. Ja, en India Out-campagne, dat klinkt alsof het niet alleen maar ging over de militairen. Wat waren zeg maar de paar punten die daar dan in stonden? Ja, de Malediven zijn zich denk ik langzaamaan steeds meer bewust geworden van hun belangrijke positie in de Indische Oceaan. Die weten dat India zich in dat gebied wil profileren, maar ook China zich in dat gebied wil profileren als belangrijke machthebber. En die Eigenlijk is de buitenland- en de binnenlandpolitiek van Malediven, die liggen heel dicht op elkaar, omdat het zo'n klein land in zo'n enorme regio is. Dus het flip-flopt wel vaker daar tussen aan welke grootmacht willen ons nou binden. En president Muzu die heeft zich wel erg gefixeerd op de ongeveer 70, 80 militairen die al een tijdje, Indiase militairen, die gestationeerd zijn op de Malediven. Daarvan zei hij bijvoorbeeld, ja, willen we nou, welk land zou nou dulden dat er zomaar militairen van een ander land op hun grondgebied gestationeerd zijn. We willen zelf kunnen kiezen met wie we, nou ja, eigenlijk letterlijke zin in zee gaan. En we moeten gewoon een beetje loskomen. China heeft ons ook veel te bieden. Dus die heeft inderdaad onder andere vanwege hulppakketten, infrastructuurprojecten gekozen voor dichter bij China te zijn. Ja. Hey Caroline, even naar jou. Want over die militairen, heb ik nou goed begrepen dat die eigenlijk ooit een soort van cadeau gedaan zijn aan de Malediven? Hoe moet ik dat zien? Nou, daar komt het bijna op neer. De Malediven hebben 2 helikopters en een gevechtsvliegtuig van India gekregen op een gegeven moment, maar hadden weinig capaciteit om dat te onderhouden. En toen heeft India daar deze militairen bij gestationeerd. In de eerste plaats voor het onderhoud, het opereren, maar ook het aan de Malediven leren van het opereren van die vliegtuigen. En voor wat India humanitaire missies noemt. Dus search and rescue op zee, medische evacuaties, dat soort dingen. Vanuit India's perspectief geldt dat de Indiërs zich echt op het punt stellen dat er gewoon een MOU, een Memorandum of Understanding, lag waarmee dit goed geregeld was. Ja, en Muzu die heeft eigenlijk zoiets gehad van, ja, alles leuk en aardig, maar het voelt voor mij eigenlijk een beetje alsof jullie hier komen om de boel te kolonialiseren. Moet ik het zo zwart-wit stellen? Het was vooral dat er eigenlijk heel weinig rugbaarheid was gegeven aan het feit dat er dat deze militairen er waren. Het zijn non-combat troepen en ze vallen in principe ook onder de strijdkrachten van de Malediven zelf. Maar in 2021 werd eigenlijk pas breed bekend in de Malediven dat ze er überhaupt waren. Dat was gewoon een beetje onder de radar gevlogen. En daar heeft de politieke oppositie op een handig moment ontzettend veel garen bij gesponnen. En die hebben dat inderdaad heel duidelijk en heel opzettelijk geframed als een soort van buitenlandse boots on the ground die daar waren tegen de wil van de bevolking van de Malediven in. Ja, inmenging. Lisa, je zei net zelf al, op de Malediven komt die switch wel vaker voor van naar wie trekken we nou toe, aan wie, met wie kunnen we het beste samenwerken. Er zijn ook altijd wel spanningen, zeker tussen India en China. Dit is dus niet nieuw, neem ik aan, dat er misschien wel gelazer is over deze archipel. Nee, het is precies, het kwam net al naar voren. In 2021 kwam het nieuws over de gestationeerde militairen naar boven. Die India Out campagne, eigenlijk als slogan, die bestaat ook al wel een tijdje op de Malediven. Ik geloof al sinds 2013 dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt door inderdaad politieke mogelijkheden die hun programma proberen te verkopen aan de burgers. En het valt ook in een veel bredere thema, veel breder motief, dat we misschien de laatste 10, 20 jaar, maar zeker de laatste 10 jaar echt wel zien in de hele Indische Oceaan. Waar die twee grootmachten elkaar een beetje naar de kroon proberen te steken en op zoek zijn zelf naar medestanders. En daarbij aankloppen bij kleinere landen die misschien wel hun assistentie zouden willen aannemen. Ja, en dat kleinere land of de kleinere landen is in dit geval de archipel. Maar zij liggen ook heel gunstig. Hè? Is dat militair gunstig? Hoe moet ik dat zien? Ja, klopt. Ja, de Malediven liggen op een paar honderd kilometer eigenlijk recht naar beneden vanaf de Indiase zuidkust. En daarbij liggen ze eigenlijk recht op een van de belangrijkste handelsroutes in de wereld. De vaarroute van oost naar west, zeg maar. Oost-Azië naar West-Europa. Nou, daar gaat ontiegelijk veel van onze wereldhandel, van olie tot containers, tot alles vaart daar overheen. Dus dat maakt dat het heel handig is om op de Malediven een beetje een oogje in het zeil te kunnen houden. Daarmee is het ook is het strategisch ook heel handig. Het is midden op zee, dus je hebt vanaf daar goed zicht eigenlijk op wat er elders in de regio gebeurt. Mm. Dus het is echt zo'n een geval waar eigenlijk geopolitiek en economie, onze steeds wereldwijd steeds dichter met elkaar verweven economie, dat ligt hier heel dicht op elkaar. Als het onrustig is op dit gedeelte van de zee, dan raakt dat ontzettend veel landen die bijvoorbeeld handel drijven met elkaar. elkaar. Dus dat maakt heel veel partijen onrustig. Ja, Carolien, wat merk je hier nou van als je zelf op de Malediven woont? Oeh, dat is een goede vraag. Van het feit dat ze zo strategisch liggen? Ja, of dat er gekonkel is gewoon over jouw woonplek van twee supermachten om je heen. Nou, van dat laatste merken ze wel zeker wat. En dat is niet alleen maar negatief. Dus Chinese investeringen in Malé bij de hoofdstad hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een brug tussen het eiland waar de hoofdstad ligt en het eiland waar het internationale vliegveld ligt. Dat is superhandig. Mm. Daar hebben ook ontzettend veel locals ongelooflijk veel baat bij gehad. Heeft gezorgd voor heel veel ontwikkeling, ook van het nabijgelegen eiland dat nu opeens verbonden is. Maar die investering betekent ook dat de Malediven in één keer meer dan een miljard dollar bij China schuld had uitstaan. Mm. En is nu wel breed consensus over, ook in de Maledivische politiek, dat er eigenlijk geen businessplan is waarmee ze die lening ooit gaan terugbetalen, hoeveel die brug ook oplevert. Dus enerzijds, ze hebben er zeker wat aan, maar anderzijds is er ook wel echt een besef van, oh jee, dit is ook echt de Chinese debt trap. Ja, dat heet debt trap diplomacy. Er is geen enkele manier waarop dit zich gaat terugbetalen. Ja, heb jij daar nog een aanvulling op, Lisa? Nou, er is onlangs een heel mooi New York Times artikel verschenen. Onder andere dat heel mooi illustreerde hoe dat er dus inderdaad uitziet op die eilanden. China heeft inderdaad een brug al weten te maken, al weten te bouwen. Niet zo heel lang daarna zei India, we hebben ook nog wel een idee voor Malé. Misschien moet er ook een brug de andere kant op. Dus die wordt op dit moment gebouwd. Dus zo ontstaan inderdaad een soort van, lunchpick kan je die noemen, maar je kan wel duidelijk pinpointen, nou, dit is dit geld en dit is het geld van de ander. En op deze manier proberen deze landen allebei de Malediven een beetje te paaien. Ja. Ik ben zelf helaas nog niet op de Malediven geweest. Het lijkt me heerlijk wat stranden betreft, maar ik herken het wel van Sri Lanka, waar een beetje hetzelfde aan de hand is. Dus er worden enorme infrastructuurprojecten aangeboden eigenlijk, die inderdaad maken dat je, als je dat niet goed van tevoren is vastgelegd of niet goed is vastgelegd hoe geld terug wordt verdiend, dan zitten die landen een x aantal na voltooiing van zijn infrastructuurproject eigenlijk met een heel groot probleem. Van, ze hebben een heel mooi nieuwe haven of een nieuw business center, maar ze weten eigenlijk helemaal niet of ze dat wel rendabel krijgen. Battle of the Bridges. Ja, Sri Lanka is wat dat betreft ook echt een schrikvoorbeeld voor de Malediven. Er is na de burgeroorlog in Sri Lanka met Chinees geld een grote haven gebouwd. En dat kreeg Sri Lanka niet terugbetaald. Die waren in default op de schuld. En nu opereert China dus die haven op een lease van 100 jaar lang. 100 jaar lang, ja. Ja, 99 formeel gezien, okay. Maar effectief 100 jaar lang. Ja. We gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben. Mocht je hier een vraag over hebben, dan kan je zoals gewoonlijk gebruik maken van de NPO Radio 1 app. En dan neem ik die zo meteen weer mee, leg ik die voor aan ofwel Lisa ofwel Carolien. I'm going. Love on Top van Beyoncé. Mocht je nog niet vrolijk zijn, dan ben je het nu hopelijk wel. En we hebben het vandaag in Vroeg over de Malediven. In Nederland vooral bekend van de Instagram-waardige stranden, luxe watervilla's. Ja, misschien ook wel bekend van de band met India. Nu trekt de eilandengroep dus richting China. Wat daar aan de hand is, dat bespreek ik met India-onderzoeker Caroline Stolte en live vanuit New Delhi, correspondent Lisa Dupuis. Lisa, laat ik weer heel even bij jou beginnen. Even dat speelveld schetsen. Van China heb ik een beeld, India heb ik ook een beeld, maar de Malediven, ja, heel beperkt, westerse koker, luxe watervilla's. Dat is waar ik aan denk. Wat kan je daarop aanvullen? Want ik neem aan dat er ook gewoon een inheemse cultuur is. Nou ja, luxe watervilla's, daar denken in ieder geval Indiërs ook absoluut aan. Die hebben zeker dezelfde associatie. Die zien al hun celebs hun honeymoons daar houden. Het is een eilandengroep, moet je je voorstellen. Ik geloof meer dan 1000 koraaleilanden. Maar dat zijn dan weer een paar atollen gegroepeerd. Ongeveer 400.000 tot 500.000 inwoners. Mm-hmm. En stelt volgens mij 100% moslimbevolking te hebben. Dat is ook een cultureel elementje wat op dit moment een beetje meespeelt in het feit dat die sentimenten richting India wat keren. Want hier in India hebben we een regering die zich meer richt op het hindoe-aspect van de eigen cultuur en moslims een beetje steeds meer in de verdrukking brengt. Hmm. Dus dat maakt dat op de Malediven mogelijk die sentimenten richting de grote broer, zeg maar, een beetje verzuurd zijn geraakt. Maar toerisme is absoluut, nou ja, het is echt de allerbelangrijkste inkomstenbron. En dat is zeker zo sinds COVID. En sinds COVID is ook zeker eigenlijk het aandeel Indiaanse toeristen echt overgrote merendeel. Dus zo houden die twee landen elkaar ook een beetje in stand. Ja, precies. Ja, we gaan zo meteen voor degene die het wil weten ook nog even noemen om welke bedragen het gaat, welke percentages er afhankelijk zijn van dat toerisme. Tegelijkertijd hebben de Malediven ook wel, ja, in ieder geval een alarmerende situatie als het gaat over het klimaat, hè, met impact op deze eilanden. Ja, klopt. Ja, dus het zijn voor een groot gedeelte koraaleilanden, lang niet alles bevolkt. Maar ja, die hebben zeker te maken met die stijgende zeespiegel. Er zijn ook wel Nederlandse bedrijven geweest die hebben gekeken naar hoe ze bijvoorbeeld eilanden kunnen versterken. Ja. Om te zorgen dat die niet helemaal verzwelgen. Maar dat is zeker een heel erg een pressing issue voor dit land. Ja. Ja. Carolien, even historisch gezien, de band tussen India en de Malediven, die gaat lang terug. Hoe zit dat precies? Ooit werden de Malediven gewoon letterlijk vanuit New Delhi bestuurd. Want onder het Britse Rijk hoorde dit eigenlijk allemaal bij elkaar en werd Britse Azië vanuit New Delhi grotendeels geregeerd. Maar ook daarvoor al is voor de bevoorrading van de Malediven, zeker toen men nog afhankelijk was gewoon van scheepvaart alleen, waren de Malediven ook afhankelijk van India voor alles van voedsel tot infrastructuur, aanvoer van goederen. En dat betekent dat die links tussen India en Malediven, die zijn echt eeuwenoud. Ja, want het is inderdaad een eilandengroep, omdat het voornamelijk uit koraalrif bestaat, waar je zelf weinig kan. Hè? Je kan er weinig produceren. Er is niet echt landbouwgrond of... Nou, dat is niet helemaal waar. De reden dat de Malediven in eerste instantie zo aantrekkelijk waren, los van de strategische ligging, is ook dat er wel heel wat vandaan kwam dat echt nuttig was in de regionale scheepvaart. En een bepaald soort palmtouw waarmee echt de traditionele boten die over de Indiase Oceaan varen, dhows heette die, die werden echt daarmee gemaakt. En dat, choir heet dat, en dat werd werd geëxporteerd tot aan Jemen toe. He, dus ook wel vanuit hun eigen producten waren de Malediven toch flink genetwerkt in de regionale handel. Ja, en de Malediven, nou ja, goed, dat is net zo oud als de rest van de wereld, zullen we maar zeggen. Maar die kennen een rijke geschiedenis van landjepik. De VOC is er zelfs nog geweest. Ja, daarna, best lang zelfs. Ja, best lang. Portugezen hebben er huis gehouden. Daarna dus het grote Britse, gemene best empire, hoe je het ook wil noemen. Vervolgens India, wat natuurlijk een gevolg was van dat gemene best. Dus ik kan me voorstellen dat die banden met India, ja, alleen al economisch, zoals je net aangaf, heel belangrijk zijn. Lisa, in één keer komt China dan om de hoek kijken, of tenminste ineens. Die bieden infrastructuur aan, die hebben daar iets te halen en iets te brengen. Hebben zij ook zo'n geschiedenis met elkaar als de Malediven en India? Nou, er bestaat wel, in ieder geval weet ik sinds de onafhankelijkheid van de Malediven wel een redelijk lange diplomatieke verstandhouding. Ik geloof echt al sinds de jaren 70. Was onder andere handel. Het is zeker wel onder Xi, hè, dus de president die nu ook die ook de Belt and Road Initiative heeft bedacht om al die bilaterale banden met andere landen aan te halen middels ontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten. Daar is Malediven zijn daar echt eigenlijk gelijk in meegenomen. Dus ik heb in ieder geval de indruk dat die band wel een heel stuk nauwer is geraakt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo rondom onafhankelijkheid van de Malediven bijvoorbeeld in de jaren 70, 80 niet zo goed weet hoe die verstandhouding lag. Misschien dat Carolina beter weet. Ja, is er een culturele kruisbestuiving te bespeuren in de historie van China en de Malediven? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Hè. Dus culturele invloed kwam overigens niet alleen vanuit India, maar ook zeker vanuit de Arabische wereld. Maar de Malediven heeft nogal een chaotische postkoloniale politiek. Ik denk dat je dat wel zo mag zeggen. Hele snelle opeenvolging van soorten regeringen, politieke visies en daarmee ook verschillende visies van hoe een buitenlandbeleid eruit ziet, waar je banden mee wil aanknopen of juist helemaal geen banden. Hebben ze ook een paar keer geprobeerd. Gewoon totale autarkie, relaties met niemand. Dus dat is in de afgelopen, zeg, 50 jaar is dat heel vaak gewisseld. En dat, ja, China zie je binnen en buiten beeld raken in die periode. Ja. Lisa, nog even terug naar jou. Want er is ook wel, net al even genoemd, een soort gekke verhouding als het gaat over de hoofdreligie, laten we zeggen, van al deze landen. Die ook wel lijnrecht tegenover maar elkaar kunnen staan. In India worden islamitische mensen tegenwoordig gewoon onderdrukt. In China hebben we natuurlijk de Oeigoeren, waar heel veel gedoe over is. Terwijl in de Malediven dat de islam juist een hele grote rol speelt. Die steunen de situatie in Gaza ook enorm. Hè? Die zijn er voor de Palestijnen. Heeft dit nou nog allemaal invloed op naar welke kant de munt uiteindelijk gaat vallen in die Malediven? Wat betekent dit voor die betrekkingen? Ja, wat dat betreft is het ontzettend interessant dat de Malediven nu dus weg lijken te breken van India. Want India, precies wat je zegt, die heeft in ieder geval intern een politiek die is, we bewegen richting een hindoe-nationalistische staat. En dat betekent dat we mensen van andere religies en met name moslims eigenlijk zien als bijna tweederangsburgers, zou je zelfs kunnen zeggen. Die horen niet natuurlijk gezien binnen onze Indiaanse cultuur. Er is van alles voor en tegen te zeggen. Maar goed, dat is de lijn van de regering hier. Dat speelt intern. En premier Narendra Modi is er toch wel in geslaagd om op heel veel vlakken niet mee te laten tellen in zijn internationale politiek. Die heeft best wel in geslaagd om de banden met islamitische landen bijvoorbeeld aan te halen. Dus heel veel handel te laten toenemen. Dus op de Malediven, dat nu even wel ontzettend stroef loopt. Ik hoor wel analisten hier in India die dus die afgelopen weken echt extra aan het opletten waren. Die India Out campagne voor zichzelf proberen te ontrafelen. Van waar schieten we nu tekort? Die dat wel noemen als pijler. Die zeggen van in ieder geval aan soft power heeft India onder Narendra Modi nu wel even ingeboet. Vanwege zijn in ieder geval in zijn eigen land zo'n sterke positie in te nemen tegen islamitische invloeden in India. Ja, en wordt dat dan geconstateerd of wordt daar ook wel kritisch over gedaan? Over dat een motief zou zijn op de Malediven? Dat het de banden zou kunnen verslechten als je je dus zo ferm uitspreekt. Dat komt zeker eens in de zoveel tijd. Mensen zijn er wel zenuwachtig over. Dat is wel een balans die Modi moet zien te bewaren. Nu is India best wel bedreven in het balanceren van allerlei internationale belangen en partnerschappen. Het is een land dat zich niet zo snel in grote bondgenootschappen wil laten vastleggen, maar eerder eigenlijk met elk land apart zijn eigen relaties aangaat. En noemt dat dan non-alignment. Dus je zegt, we zijn echt een niet gebonden internationale politiek wil voeren. Ja. Maar dat betekent wel, India moet ook heel vaak dit uitleggen op internationaal toneel. Want vaak, soms lijken die partnerschappen eigenlijk elkaar tegen te gaan. Ja. Dus het zou zeker kunnen dat in dit geval zijn Modi's moslimpolitiek steekt. En in ieder geval steekt zijn India First politiek. De Malediven een beetje. Ja. Dat gebeurde een aantal maanden terug. Maar, ja. maar dat zou je over China natuurlijk ook kunnen zeggen. Dat als de islam zo belangrijk is op de Malediven, dat het natuurlijk vrij apart is om dan met China heel veel handen te schudden. Daar kan je dan ook wel kritisch over zijn. Ja, ja zeker. Dat zijn, ja, het zou, kijk, beide landen, zowel India als China aan zich, die verbinden hun eigen buitenlandpolitiek dus niet per se met normen en waarden. En dat is misschien anders dan we dat. We kennen het opgeheven vingertje uit het Westen. Hmm. Dat maakt dat programma's die deze twee landen, denk ik, voorschotelen voor de ontwikkelingslanden of ontwikkelingsprojecten, soms gewoon wel een stukje interessanter zijn. Omdat er niet heel veel. Nou, principes of normen en waarden of voorwaarden op dat gebied aan vast worden gehangen uiteindelijk. Ja. Ja, dus dan moet je als partnerland, zou je dus zelf over die landgrens heen moeten willen kijken en moeten willen commentaar leveren op wat die grote broers intern doen. Moet je misschien ook wel heel sterk in je schoenen staan internationaal. Dus ik denk dat de reden is dat die landen, die kleinere landen, in Sri Lanka of in de Malediven, niet hun keuze misschien niet alleen daarvan laten afhangen. Het is in dit geval zo dat het een soort van turfje tegen India is. Vanwege ook Modi's presentatie en zijn een beetje. Nou ja, hij is een figuur die larger than life is. En zo brengt hij India ook wel graag op het toneel. Ja, en dat heeft blijkbaar wat gestoken. Ja. Het straalde een bepaald soort arrogantie uit die de Malediven niet beviel. Daar is misschien wel een goed voorbeeld van. Caroline, ik ga weer even naar jou. De Indiaanse premier Modi die ging dus op vakantie. Normaal gesproken gaan er vrij veel mensen uit India naar de Malediven. Hij ging dit keer niet naar de Malediven. Hij ging ergens anders heen en dat bleek veel los te maken. Hij ging naar de Lakadieven. Dat is, als je geografisch kijkt, onderdeel van dezelfde kring van eilanden die vanaf India naar het zuiden lopen. Maar deze horen bij India zelf. Liggen voor de kust van Kerala en horen bij die deelstaat. En dat waren gewoon hele mooie foto's van Modi op hagelwitte stranden in boardshorts. Maar dat werd gezien inderdaad als het. Ja, promoten van eigen toerisme over toerisme naar de Malediven. Ja. En dat werd rap en rel, maar ik denk ook wel groter dan Modi oorspronkelijk zelf had voorzien. Dit was niet de bedoeling. Lisa, heb je daar een aanvulling op? Nou, ik denk dat dat inderdaad wel klopt. Ik denk dat Modi eigenlijk van plan was geweest om inderdaad te zeggen van kijk hoe mooi en gevarieerd India zelf is. We moeten proberen. Ontwikkeling van bijvoorbeeld de Lakadieven als toeristische bestemming zou heel goed zijn voor de lokale economie. Dat was een beetje die boodschap die hij had. Die werd gelezen inderdaad op de Malediven door een aantal beleidsmakers als nou, probeer je ons gewoon onze toerisme inkomsten af te pakken eigenlijk. Hij kreeg een aantal stevige beledigingen aan zijn adres. Hij zou inderdaad een fascist zijn. Nou, dat refereerde toch een beetje aan zijn hindoe-nationalistische politiek. Hmm. Wat in India weer op tot gevolg had dat medestanders zich vierkant achter de premier schaarden. Dus die zeiden van boycott de Malediven. Er werden grapjes gemaakt over influencers die bij God niet meer wisten waar ze hun vakanties moesten gaan vieren. Want de Lakadieven zijn wel een heel stuk minder ontwikkeld. Ze hebben echt niet die hele mooie resorts zoals ze op de Malediven bekend zijn. Dus dat is inderdaad best wel heel rap. Het was echt een felle flash in the pan tussen die twee landen. En de timing was wel heel saillant. Want nou ja, Modi was op vakantie. Miyuzu was in China op staatsbezoek. En dat was een van zijn eerste bezoek. Of misschien zijn eerste bezoek als nieuw verkozen regeringsleider op de Malediven. Dus dat was voor India dan weer echt wel een steek onder water. Dus al die timingen, dat hielp elkaar niet. Nee, maar nou denk ik hier op afstand in mijn simpele westerse studiostoel, waar gaat dit nou toch allemaal over? Dan kijk ik even naar Caroline. Zou je één ding kunnen pinpointen waar deze spanningen nou uiteindelijk echt allemaal om draaien? Dat je allemaal zo hypergevoelig wordt dat zelfs een vakantie dit allemaal los kan maken? Nou, waar dit uiteindelijk om gaat, is wel wie er invloed kan uitoefenen in die Indiase oceaan. En wat dat betreft is de concurrentiestrijd tussen India en China ook echt één tussen twee machten die allebei proberen een soort van hegemonische factor te zijn. China wil met die Belt and Road initiatief gewoon het liefst via Chinese havens om India heen kunnen wandelen, zeg maar richting de westkant van de Indiase oceaan. Terwijl India Ik herken heel erg wat Lisa zegt, die non-alignment strategie. Modi heeft het intussen ook over multi-alignment. Hè, dus inderdaad niet gebonden zijn aan één bondgenootschap, omdat je er heel erg veel hebt. Maar in de Indiase Oceaan doet hij dat met de Quad. Dus juist machten die China niet zo gunstig gezind zijn. Met Japan, met de VS, hè, dus echt de grote Pacific Powers. In mindere mate met Nieuw-Zeeland en Australië. Dus die spreken zich wel echt uit voor een andere kring om de Indiase Oceaan heen. Mm. Met bijbehorende ook militaire oefeningen. Dus wat dat betreft is de grote vraag wie dus inderdaad surveillance operaties, invloed kan uitoefenen regionaal in de Indiase Oceaan, is wel een hele grote geopolitieke vraag. Ja, Lisa, we hebben net natuurlijk gezegd, China en India die vechten dit eigenlijk vrij openlijk uit over de rug van deze eilandenarchipel. Zijn er ook wel westerse geluiden die dus af en toe hun vinger opsteken en denken, ho, wacht eens even, wat is hier allemaal aan de hand? Of vergeten we het eigenlijk een beetje? Nee, absoluut. Het is, de Indische Oceaan maakt in die zin onderdeel uit van de bredere Indo-Pacific. Die is langzaamaan steeds belangrijker zwaartepunt in die geopolitiek geworden. De VS is er bijvoorbeeld alles aangelegen om te zorgen dat China inderdaad niet die eigen invloedssfeertjes kan uitbreiden. Dus die maakt zich bijvoorbeeld erg druk om patrouilles China vaart in zelfs de Zuid-Chinese Zee bijvoorbeeld. Waar ze een aantal disputen hebben over nou welk zeegebied nou tot wiens territorium behoort. Dus daar bemoeien de VS zich zeker mee. En het gaat uiteindelijk voor een groot deel over wereldhandel. En dat raakt heel veel landen. En het is precies, nou, Caroline noemde net al de Quad. Dus dat zijn, daar zitten ook een aantal westerse landen bij betrokken. Frankrijk en India zijn bezig met onderzeeboten. En in hoeverre kunnen ze die weer inzetten om te kijken om bepaalde bewegingen van China af te schrikken. Hmm. Dus zeker varen er ook allerlei andere mogelijkheden dat gebied binnen om te proberen te zorgen, nou ja, of om hun vaarroutes open te houden. Ja. Of om te zorgen dat één bondgenoot versus de andere vijand, nou, misschien niet te veel invloed krijgt in dat gebied. Maar ook ja, wat betreft het soort van paaien op andere terreinen. Hè? Want we hadden het er net al even over dat toerisme heel erg belangrijk is. We gaan zo meteen trouwens naar het bruto nationaal product toe als ik bij je terugkom. Maar ik kan me ook voorstellen dat wij ook bijvoorbeeld vanuit het Westen, en zeker met het oog op de impact die het klimaat heeft op de Malediven, er ook wel baat bij hebben om daarin ook een soort van meehelpende / vriendelijke houding aan te nemen tot daar eigenlijk. Gebeurt dat? Dat wij ook wel eens zeggen, nou, laten we inderdaad ook een brug bouwen? Voor zover ik weet, heeft het Westen niet meer deze infrastructuurstrategie. In het Westen bestaat bijvoorbeeld nog wel, of tenminste niet in het Westen, maar laten we zeggen, in de gevestigde wereldorde bestaat nog zoiets als het IMF. Hmm. En de Wereldbank, organisaties waar je als land ook naartoe zou kunnen stappen om te zeggen, hey, ik wil iets, ik moet opbouwen naar een ramp of ik moet infrastructuur verder ontwikkelen. Maar dat zijn ook instanties die een beetje aan goodwill hebben ingeboet, omdat ze bijvoorbeeld ofwel die westerse bepaalde normen en waarden onderschrijven en als voorwaarden stellen voor hulp, of dat ze bijvoorbeeld ontzettend stevige hervormingen verlangen voordat ze geld geven. Dus bijvoorbeeld hervorming aan het belastingstelsel, anticorruptiemaatregelen. Dat zijn maatregelen die vaak de eigen bevolking van zo'n land in eerste instantie ontzettend hard raken. Hè? Dus je een heel financieel stelsel bijvoorbeeld moet omwerpen. En dat maakt dat die instanties gewoon een beetje aan goodwill en hebben ingeboet. Die zijn steeds minder interessant eigenlijk voor landen die zouden willen ontwikkelen of grote projecten willen opzetten. En daar hebben eigenlijk in eerste instantie China met het Belt and Road Initiative, ja, die heeft daar een soort gat in de markt letterlijk gevonden. Door te zeggen van, nou, dan doen wij het hier wel. Is een infrastructuurproject. Ja, werken wij samen aan. Dat betekent dat we goede, betere banden krijgen. Hmm. Sorry Lisa, ik wou je niet onderbreken. Ik sloeg aan op jouw verhaal, omdat dit precies is inderdaad waarom China in dit gat kon springen. Want zowel het Westen als India, voordat Modi aan de macht kwam, wezen nog best wel eens met een mensenrechtenvingertje ook. En ik zei eerder al van de politiek van de Malediven is wat chaotisch geweest de afgelopen decennia. Dat is best een understatement. En het idee dat die mensenrechtenschendingen aan de kaak werden gesteld, niet alleen door het Westen, maar ook door India, betekent wel dat geld van China wordt gezien als investering en geld van India, ook als het hetzelfde bedrag is voor dezelfde infrastructuur, wordt nog steeds gezien als inmenging. Ja, precies. En dat is denk ik ook met westerse bedragen zo. En dat is zeker met westerse bedragen zo. Ja. Malediven is heel laat pas bij het IMF gekomen, maar is daar ook altijd teruggehaald. Misschien goed om nog even te noemen voordat we naar ander nieuws gaan, is inderdaad dus, want we raken het af en toe even aan, maar er gebeuren dus daadwerkelijk op de Malediven ook dingen waar je vraagtekens bij kan zetten, hè, politiek gezien. Mensen die daadwerkelijk verbannen worden of heftig opgesloten. Het is niet per se een gezellige politiek als het over mensenrechten gaat, toch Lisa? Nee, daar heeft inderdaad die onafhankelijkheid, die periode daarna is ontzettend woelig en ook al bloedig geweest op sommige momenten. Er bestaat een hele stevige penal code, een hele stevige wetgeving en afschaffing voor het breken van de wet. Mm. Er zijn islamistische extreme groepen die ook nog wel hun invloed uitvoeren of uitoefenen op de maatschappij aan zich. Mm. En op dit moment maken we ons wel zorgen om zaken als vrijheid van meningsuiting. Dat soort zaken, de vrouwenrechten, LHBTI-rechten, die ook best wel behoorlijk onder druk staan. Ja. Met allerlei wetgeving ook. Ja. Toch bijzonder op zo'n eilandengroep waar 500.000 inwoners zijn, toch? Dat is zo heftig. Voor 500.000 inwoners hebben ze echt het hele repertoire van politieke mogelijkheden de afgelopen 50 jaar gehad. Dus ze hebben een sultanaat gehad, dat afgeschaft, het sultanaat weer teruggebracht. Ze zijn van monarchie naar republiek gegaan en weer terug. Ze zijn van totale autocratie naar een meer partijenstelsel gegaan. Ze hebben alle koes gehad die je ook in deze regio kan hebben. Tot de Tamil-tijgers aan toe, die we van Sri Lanka kennen. Ja. Toen overigens hebben de Malediven gevraagd om interventie van de Indiase marine. Dus die hebben toen India uitgenodigd om te interveneren, om die koe weer te beslechten en de geest terug in de fles te krijgen. Dus wat dat betreft is er ook wel die geschiedenis van aantrekken en afstoten met India, die ook echt over macht, politiek en militaire interventie gaat. Ja, dan zometeen eindelijk dus naar het grote bedrag wat er nou rondgaat in het toerisme rond de Malediven. Maar eerst altijd even iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, vandaag treedt Zweden toe tot de NAVO. Nou, toegetreden waren ze al, maar vandaag vindt de ceremonie plaats. Op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel wordt de vlag van Zweden toegevoegd aan de rest van de bubs die daar al hangt. En hiermee is Zweden het 32e lid van de NAVO. Een historisch moment, dat zei de Zweedse premier Ulf Kristersson eerder al. Een ander historisch moment is 50 jaar geleden, toen een Zweedse supergroep het Eurovisie Songfestival won. Dus het is dubbel feest voor Zweden vandaag bij deze ABBA met Waterloo. Je luistert naar Vroeg van maandag 11 maart. En we gaan de hele wereld over. Van Zweden naar Waterloo en dan weer terug naar de Malediven, China, India. Want zeker in die laatste drie genoemde landen is er van alles aan de hand. Er is recent een besluit geweest van de president Muizu. En dat ging over terugsturen van India's militair personeel. Die moesten weg van die eilandengroep van de Malediven. Hoe dat nou precies zit, welke spanningen er allemaal gaande zijn, dat bespreek ik vandaag tijdens Vroeg. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik samen met correspondent die nu in New Delhi zit, Lisa Dupuis, en India-onderzoeker Carolien Stolten. En ik had natuurlijk gezegd, mocht je nou een vraag hebben over dit onderwerp, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Carolien en Lisa, gelukkig zijn jullie hier allebei nog. Het is tijd voor het onderdeel Vroege Vragen. En ik ga er weer eens even doorheen scrollen of ik iets tegenkom wat ik tegen jullie aan kan hangen. En dat is ongetwijfeld het geval. Lisa, laat ik bij jou even beginnen. Ik krijg een vraag of die India-out-campagne, die er in de Malediven is gevoerd, of die ook in andere landen gebeurt. Daar horen we langzaamaan een soort geruchten of rumblings van in Bangladesh, waar onlangs verkiezingen zijn geweest. Dat is natuurlijk groot buurland van India. In Bangladesh wordt ook steeds meer gezegd van nou, kunnen we niet zaken zoals onze grote infrastructuur, zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorziening, het net, niet zonder de hulp van India doen. En over het algemeen is het zo dat eigenlijk het kiezen, de vraag moeten we nou kiezen tussen India en China, of in hoeverre hebben we die grote landen nodig voor onze ontwikkeling? Dat is een vraag die in heel veel, je kan het zeggen, de kleine landjes in Zuid-Azië wel voorkomt. Dus in Nepal spelen vergelijkbare debatten, in Bhutan spelen vergelijkbare debatten, waarbij inderdaad wordt gezegd van nou, er is duidelijk nog veel ontwikkeling nodig in ons land. In Nepal gaat het over veel wegen bijvoorbeeld. Het bouwen van wegen en bruggen. Heel belangrijk in zo'n bergachtig land. Beide landen bieden daarvoor pakketten aan. Moet je dan kiezen? Kun je allebei de pakketten aannemen? Dus dat zijn wel. Het is echt een motief dat je in de hele regio wel voorbij ziet komen. Ja, dan gaan we gelijk even door naar Carolien. Want ik krijg eigenlijk van Martijn letterlijk de vraag die net sprekend door Lisa hardop werd geuit. We hebben het nu de hele tijd over pro-China of pro-India. Maar kan zo'n land niet beter gewoon pro-Malediven zijn? Of is dat niet haalbaar? Ons instinct is natuurlijk om te zeggen van wel. Natuurlijk is dan een pro-Malediven strategie beter. Maar ik denk ook dat de Malediven dat best wel hebben. Er zijn in Malediven zelf ook heel veel stemmen om vooral niet alle chips op India of op China te zetten. Er is een hele grote stroming in de Malediven die precies dat wil. Lisa, ik krijg ook nog een andere vraag. En die luidt, de Indiase militairen zijn nu weg. Wat denk je dat de volgende stap wordt voor de Malediven om een soort punt te maken? Die militairen die zijn weg. Maar er zijn wel andere Indiërs voor in de plaats gekomen. Er komt technisch personeel dat nog gaat helpen met het onderhoud van die grote helikopters en het materieel dat eerder was gedoneerd. Dus helemaal weg is India nog niet. Eigenlijk zien meer analisten een beetje Muizu, president op de Malediven, die is misschien heeft weer een beetje zijn stoere positie een beetje weer ingebonden. Die ophef over de Lakkadieven toerisme van een aantal maanden terug, die heeft in het zo'n Indiase boosheid opgeroepen dat hij dacht, maar we kunnen niet zonder India. We kunnen ook zeker niet zonder de Indiase consument, de toerismeconsument. En hij gebruikt nu niet meer India out. Hij gebruikt ook niet zo vaak meer pro-China. Maar hij zegt inderdaad, ik ben vooral pro-Malediven. Het is eigenlijk wat Carolien net zei, dat klopt helemaal. Ik denk dat de Malediven dus inderdaad op die manier proberen door te gaan. En eigenlijk daardoor proberen inderdaad te zeggen, hey, we zijn gewoon een autonoom land. Ja. Dat dus zelf kan kiezen op welk moment welk partnerschap ons uitkomt. Ja. En daarmee zouden ze eigenlijk een beetje India's opvatting van een buitenlandpolitiek naleven. Dus wat dat betreft zou India's weinig kunnen kunnen nadragen wat dat betreft. Ja, en op zich dealen heel veel landen in de wereld hiermee. Hè. Je zal toch met elkaar moeten samenwerken en economieën moeten laten groeien. Nou, we gaan eindelijk naar het punt toe waarop ik ga verraden hoeveel de Malediven nou eigenlijk verdienen aan toerisme. Het nationale bruto product is namelijk 6,5 miljard, waarvan 6 miljard verdiend wordt aan toerisme. Nou, dat is, wat is het? Even heel snel, 99% misschien wel. Lisa, laat ik bij jou beginnen. Als ik dit hoor, denk ik, ja, wat maakt het dan nou uit, die hele Chinese of Indiase samenwerking? Er wordt ontzettend veel geld verdiend, wat je zelf allemaal in bruggen kan steken of in scholing van je eigen burgers. Dat zou je zeggen, maar het is volgens ook volgens president Muzo wel duidelijk dat hij heeft, er is nog wel hulp nodig van buitenaf. Hm. De economie van de Malediven heeft het gewoon zwaar. Dus hij zei al vrij vroeg na zijn eigen uitverkiezing als premier, als president, onze economie zelf kan niet al die ontwikkeling alleen dragen. Hm. En ik kan me daarbij voorstellen, we hebben het al eerder gehad over die klimaatverandering, de adaptatie bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk überhaupt in de internationale politiek op dit moment de volgende stap. We weten allemaal dat er een probleem is met de klimaatverandering. Klimaatverandering zorgt voor enorme moeilijkheden en al rampen, ook in heel Zuid-Azië eigenlijk. Er moet een keer een moment komen dat je je daaraan kan aanpassen, dat je kan adapteren, zodat mensen wel nog kunnen blijven wonen waar ze wonen, of misschien moeten ze wel verhuizen. Ik kan me voorstellen dat dat ook projecten zijn en dat het een tol gaat zijn op de economie, als je dat vooruit wil schetsen, waar misschien nog wel problemen zich gaan voordoen van de Malediven. Ja, want Caroline, heeft het toerisme ook maar iets te maken met de schade die aan die eilanden hangt, kleeft? Of is dat toch vooral de pollution van landen daaromheen? Nee, het is de pollution van landen daaromheen, waarmee India en China toch ook wel te boek staan als de grote vervuilers van de regio. Maar het toerisme doet wel zijn best om een soort sustainable draai te maken, maar niettemin dat en bevissing beschadigt ook gewoon het koraal. En dat betekent ook weer dat die zeebarrière die ze van nature hebben, die eilanden, dat die ook aan het verdwijnen is. Ik geloof dat driekwart echt onder vrij acuut risico staat om onder water te komen. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Zeker. Maar nog los daarvan is het heel onverstandig voor een land om van één sector zo verschrikkelijk afhankelijk te zijn. Wat dat betreft heeft de coronapandemie natuurlijk ook wel een schokgolf veroorzaakt op de Malediven. Want als dan in één keer het toerisme uitblijft in zo'n pandemische context, dan is ook die ene sector waar je hele economie op vaart in één keer in de problemen. Wat hou je dan over? Dus zo'n pandemie in combinatie met die dreigende klimaatverandering betekent ook wel dat de realisatie dat je misschien niet zozeer op één sector moet en kan leunen, toch best wel is aangekomen. Ja, en hoe wordt er überhaupt verder naar dat toerisme gekeken? Want aan het begin deed ik er een beetje gekscherend over van grote luxe villa's op het water. Maar dat is natuurlijk ook echt daadwerkelijk zo. Is er een beetje een beeld van, behalve economisch, dat mensen ook wel denken, ja, god, wat doen die mensen hier eigenlijk op onze eilanden? Ik neem aan dat de gemiddelde toerist op de Malediven heel anders leeft dan de bevolking, Lisa. Ja, dat is zeker zo. Maar aan de andere kant bieden ze ook wel heel veel werkgelegenheid. Ik heb Indiase vrienden die me al wel eens op het hart hebben gedrukt. Je hoeft helemaal niet voor de 8-sterren ervaring te gaan. Er zijn ook op Malé bijvoorbeeld iets bescheidener vakantieresorts. En dat kan je ook op je journalistensalaris wel betalen. Ja. Nou, dat moet ik nog eens gaan ondervinden. Ja, of dat inderdaad kan. maar zeker als je natuurlijk als je kijkt naar die grote resorts en die luxueuze villa's, dat is een enorm verschil. Ja. Ik denk wel dat inderdaad die werkgelegenheid, mensen gaan daar uiteindelijk natuurlijk ook op varen, wilde ik zeggen. Die gaan er toch vanuit dat werk er is en dat ze daarmee in ieder geval hun gezin kunnen onderhouden. Dus wat dat betreft lijkt, denk ik, dat ze dat nog altijd een heel belangrijke sector en factor vinden. Ja, Caroline, heb jij daar misschien een aanvulling op? Want dat dagelijks leven eigenlijk voor gewoon een gemiddelde inwoner van de Malediven ziet er denk ik wel anders uit dan als ik daar met mijn boekje op het strand ga liggen. Jazeker. En ik denk dat de meeste toeristen die naar die resorts gaan, die merken ook heel weinig van, inderdaad, Lisa noemde het al, bijvoorbeeld van Malé, de hoofdstad. Dat zijn in zekere zin toch wel een beetje twee parallele werkelijkheden. Er geldt zelfs andere wetgeving. Op de resorts mogen toeristen ook dingen die in Malé echt niet kunnen. Ik bedoel, Malé heeft ook stadstranden. Daar mag je niet in een bikini lopen. Daar mag je geen alcohol drinken. Ja, dus in die zin wordt daarmee dat effect dat er soort van twee parallele werkelijkheden op de Malediven zijn natuurlijk nog verder versterkt. Ja, ja. Lisa, hoe ga je dat nou handhaven eigenlijk? Gaat dat goed? Dus dat je echt die resorts los ziet van de hele infrastructuur eigenlijk daar? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat in dit geval het succes is geweest, inderdaad, van de Malediven. Dat ze dus hebben gezegd van nou, wat die toeristen doen, wat we voor ze kunnen cateren, dat gaan we opbouwen. En nou ja, ik geloof dat er van alle eilanden is er echt maar een fractie die überhaupt bewoond kan worden. Hmm. Dus dat zie je ook. Malé is, dat is één eilandje, maar dat is volgestouwd. En zo zijn er misschien nog 2-3 eilanden met echt overbevolkte, superdrukke steden. Mensen die wonen in kleine huisjes of in kleine flats bijna. Tegenover, nou, dan hebben we een paar prachtige koraalstranden waar we gewoon per boot de toeristen naartoe kunnen brengen en de bevoorrading een paar keer per week. En zo houden we die idylle in stand. Hmm. Of zo maken we eigenlijk een idylle die misschien helemaal niet bereikbaar inderdaad zou zijn voor de mensen van de Malediven zelf. Dus het is wel, het is heel eigenlijk, wat dat betreft cynisch, maar ik denk dat dat het juist in stand houdt. Ja, ja. Dat ze dat hebben geketerd. Beetje schizofrene wereld, hè, is het eigenlijk. Ook niet per se uniek, alleen voor de Malediven, denk ik. Kijk, de Malediven zijn in heel veel opzichten wel uniek. En ik denk, nou ja, wat misschien nog wel leuk is om te vermelden, is dat er wat betreft de cultuur buiten de resorts, de Malediven wel echt een hele eigen plek zijn. Dus het is niet zo dat daar inderdaad een heleboel mensen wonen in een land dat overspoeld dreigt te worden door klimaatverandering met een soort van, oh jee, we kunnen er niet af. De Malediven hebben ook een ontzettende sterke nationale identiteit met een eigen taal en ook zelfs een eigen schrift. Ja. Als je bedenkt om hoe weinig mensen dit gaat. Ik bedoel, een heel eigen schrijfsysteem. Het wat dat betreft echt cultureel een waanzinnig interessant gebied. En wat dat betreft voelen ze zich wel verwant met andere eilandengroepen in de regio of in sommige opzichten cultureel met India. Maar die eigenheid, daar wordt toch ook wel heel erg aan gehecht. Ja, en daar wordt ook wel echt op gevaard eigenlijk. Hè? Dus ondanks dat India en China misschien veel kunnen betekenen, is het ook nog steeds ho-ho. Wij spreken hier onze eigen taal, we hebben ons eigen schrift, we leven hier ons eigen leven. Ja, om het nog eens over politieke strubbelingen te hebben, er is ook een keer een regering bijna gevallen over een poging om gewoon het Romeinse alfabet in te voeren. Nou, zo zie je maar weer in één keer allemaal feitenkennis die hier zo vroeg rondslingert. Ik ga nog heel even naar jou toe, Lisa. Het is een beetje een soort, laten we het rondmaken vraag. Dat is misschien een beetje de Malediven voorbij. Zie jij nieuwe ontwikkelingen in die machtsstrijd tussen India en China, even buiten die Malediven om? Gaat het hard nou, de laatste tijd? Ja, ik denk dat wat er op zee gebeurt, dat langzaam wel steeds belangrijker wordt. Ik denk dat we misschien een jaar of 5 geleden vooral net zagen dat China, dat de Chinese vloot flink uitvoer. Inmiddels is dat iets waar India zich in de eigen ontwikkeling op heeft gericht. Dus de Indiase vloot wordt ook langzaam uitgebreid. India heeft zich onlangs echt wel ook gemengd in, als we in deze buurt een belangrijke macht willen zijn, dan moeten we bijvoorbeeld ook wel eens optreden en handhaven om de rust hier te bewaren. Dus die heeft zich gemengd in piraterij, even tegenhouden van piraterij, en heeft zich niet aangesloten bij de coalities die op de Rode Zee tegen de Houthis vechten op dit moment, maar wel andere onrust die eigenlijk een beetje in de slipstream daarvan is ontstaan. Ja, dan heb je het echt over die handelroutes, dus, hè, waar we eigenlijk allemaal afhankelijk zijn. Ja. Ja, precies. Dus heeft daarvan echt gezegd van, als we een grote macht willen zijn, dan moeten we ons daar ook een beetje naar gedragen en dus optreden als iets in onze buurt misgaat. Mm. Dus ik denk dat daar is zeg maar, gewoon in dit is een enorm zeegebied. Hè. Je gaat vanaf echt vanaf de oostkust eigenlijk van Afrika helemaal tot voorbij de kusten van China. Dat daar de speldenprikken en de steken onder water, letterlijk ook, dat echt nog wel doorgaat. En dan ga je het ook hebben over communicatiemogelijkheden. Dus India heeft bijvoorbeeld heeft de Malediven eerder al van radar en veel communicatietechnieken voorzien. Maar onder zee is waar onze internetkabels liggen, bijvoorbeeld. Dat is inmiddels in onze wereld nu is het natuurlijk van immens belang. Ja. Daar gaan die machten, denk ik, en ook vast wel de westerse mogelijkheden, zich mee bemoeien om te zorgen dat al die communicatiemogelijkheden, die kabels, wel veilig zijn. Ja, Caroline, zie jij nieuwe ontwikkelingen in die machtsstrijd tussen India en China? India is natuurlijk inmiddels gewoon het grootste land qua inwoneraantal. Zijn echt wel een grote speler geworden, zowel economisch, maar hier, zoals ik van Lisa begrijp, ook wel op de geopolitieke kaart. Maakt China zich daar nou zorgen over? Nou, China doet wel pogingen om India wat dat betreft buitenspel te zetten als factor. Hè? China die streeft toch een beetje een soort unipolaire wereld na met China aan het hoofd waar India dan niet een pijler is. Terwijl India toch inzet, hè, we hebben het erover gehad, op die meerpijlerstrategie. Misschien de twee ontwikkelingen die nog wel goed zijn om te noemen, is dat nu de Malediven eigenlijk wat terughoudend zijn geworden in deze... opent India een marinebasis op de nabijgelegen Lakkadieven. Er wordt heel duidelijk nu ook al voorzichtig door New Delhi dat effect getemperd door te zeggen, luister, dit was al heel lang in de maak. Dit heeft niks te maken met deze troepenkwestie die nu speelt. Ja, dit willen wij gewoon voor onszelf doen. Maar dat is de ene ontwikkeling. En de andere is dat Muizhu naast de warme relaties met China nu ook een militaire overeenkomst met China heeft gesloten. Waarvan nog onduidelijk is wat hij precies behelst, maar wel dat hij getekend is. Oké, en dat is, moet je ze nog even goed om te zeggen, is dus de zittende president van de Malediven net gekozen, dus die zal er nog wel even blijven. Ja, zeker. En die is dus recentelijk naar China geweest en nog niet naar India. Terwijl er eigenlijk nog nooit een president van de Malediven is geweest die niet meteen op staatsbezoek ging naar Delhi. Oh, Elisa, is daar ook meteen een soort van een Twitter-circus van ontstaan? Nou, daar is wel direct, dat is direct genoteerd. Ja, absoluut. Ja, dat speelde inderdaad rond dezelfde tijd als modisch bezoek aan de Lakkadieven. Maar dat werd zeker genoteerd. Dus dat is weer een kerfje van dit gaat niet helemaal lekker. En weet jij iets meer over die militaire afspraken die er met China gemaakt zijn? Nee, we weten inderdaad niet de inhoud daarvan. Maar het is volgens, als ik het goed begrijp, voor het eerst dat er echt defensieafspraken zijn gemaakt tussen die twee landen. Daar heeft denk ik India ook wel het idee, daar verliezen we echt weer ook een puntje. Dus ze zijn niet heel tevreden met hoe het nu direct op de eilandengroepen om zich heen gaat, denk ik, de Indiërs. Ja, nou, zo zie je maar weer. Het is een roerig gebied. We gaan elkaar ongetwijfeld nog vaker treffen, want zowel India als China en dus nu ook de Malediven, die zijn volop in het nieuws en er is genoeg over te vertellen. Ik wil jullie voor nu beide bedanken. India-onderzoeker Caroline Stolte en India-correspondent Lisa Dupuy vanuit New Delhi. Ga vooral lekker aan je dag beginnen. Ik hoop dat je je eerste koffie misschien nog moet doen, Lisa. Nou, ja, ik ga er heel erg lekker rustig door. Dit was heel prettig. Wat goed. Heel erg bedankt. Wij, Caroline en ik, die hebben al een aantal bakken op. Caroline zei al, ik moet wakker blijven, want de kids die houden me wel wakker. Dus voor nu heel erg bedankt in dit, ik wou toch zeggen duik, vanwege alle dieven duik in dit onderwerp. We blijven bij de zee-metaforen. We blijven een beetje bij de zee-metaforen. Morgen zijn we er weer met Vroeg, een ander onderwerp en natuurlijk een andere gast, maar het is nu alweer tijd voor het NOS-journaal van 6 uur hier op Radio 1. En morgen, en trouwens ook de hele dag, kan je gewoon gebruik blijven maken van die NPO Radio 1-app als je iets te melden hebt. Dus doe dat ook vooral. Tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur.